teke teke, fundi wa penzi langu. Moyo unazidi kukupoteza, papo siambiliki umeniweza. Penzi lako chatu limeniweza. Oh, Solemba, usiniache Solemba, mama mama Solemba. Inama, chusama, nyungana niema. Ninganga, ninganga, ninganga ni. Nikumba, nikumba, nikumba ti. Inama, chusama, nyungana niema. Wasije kuchakachua, chakachua. Kwa wibu ukani uwa, ukani uwa. Nika ukuza yonda mjini na wawamu. Nina stress na kwali nisini nete. Kila napo mshika mtoto mteke mteke. Fundi wa penzi langu. Nimateka, nimejiteka, nimeshafo nila. Umeniteka, siwezi toka, migarasa wekuru. Solemba, usiniache Solemba.